dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 20 dzień czerwca, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Na spotkaniu z ambasadorami prezydent podkreśla ogromną rolę dyplomacji, między innymi w tym, by Rosja zapłaciła za zbrodnie na Ukrainie. Gorące powietrze nad Polską. Jutro w wielu miejscach ponad 30 stopni. Są ostrzeżenia przed upałami. Trwa gala zamknięcia 22. festiwalu Dwa Teatry. Za chwilę relacja z Zamościa. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że polska dyplomacja powinna przyczynić się do tego, by Rosja zapłaciła za swoje zbrodnie wobec Ukrainy. Podczas narady ambasadorów w Warszawie przypomniał, że jeszcze w 2021 roku nikt nie mógł przewidzieć ich skali, mordów na cywilach, deportacji dzieci i świadomie powodowanych klęsk żywiołowych. Równocześnie staliśmy się świadkami bezprecedensowego umacniania się i konsolidacji Sojuszu Północnoatlantyckiego, podkreślił prezydent Andrzej Duda. Widzieliśmy akty wielkiej solidarności z ukraińskimi uchodźcami oraz ukraińskim społeczeństwem stawiającym czynny opór rosyjskiemu najeźdźcy. Doczekaliśmy się także otwartości na realną europejską perspektywę dla Ukrainy oraz Mołdawii czy wydania nakazu aresztowania Władimira Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny. To są wydarzenia, które nie mieściły się w głowie jeszcze kilka lat temu. Prezydent dodał podczas spotkania z ambasadorami, że obecnie nie ma miejsca na pasywną dyplomację. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed upałem pierwszego i drugiego stopnia dla Polski zachodniej, zachodnio-południowej i częściowo centralnej. Zaczną obowiązywać jutro od południa, zapowiada Emilia Szewczak z Instytutu. Napływać będzie upalne, wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Od jutra na zachodzie Polski temperatura będzie przekraczać 30 stopni, maksymalnie 32. Upały potrwają do czwartku. W piątek i sobotę przejściowe ochłodzenie, ale już w niedzielę powrót wyższych wartości na termometrach. Synoptycy ostrzegają także przed burzami na północnym wschodzie oraz miejscami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie będą zanikać wieczorem. Dziś poznaliśmy tajniki trasy 80. edycji Tour de Pologne, największego kolarskiego wyścigu w Polsce. Na prezentacji trasy był Dariusz Urbanowicz. 1130 km do przejechania, 7 etapów, tym razem dla odmiany po kilku latach eksplorowania ściany wschodniej, Tour de Pologne wraca na zachód kraju. Start w Poznaniu i objazd Wielkopolski, potem Dolny Śląsk ze słynnym podjazdem pod skocznię Orlinek, a także weryfikującą wspinaczkę do Zieleńca. A potem Opolszczyzna, Górny Śląsk z Bielskiem Białą, Katowicami, Zabrzem i meta w Krakowie. Edycja wyjątkowa dla nas, są to 95. urodziny, 80. edycja. No i przygotowaliśmy naprawdę piękne etapy, trzy górskie, trzy płaskie, czasówka. To dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang, który w tym roku obchodzi osobisty jubileusz, 30-lecie organizacji wyścigu dookoła Polski. Dariusz Urbanowicz. Rozgrywany od 95 lat Tour de Pologne 2023 rozpocznie się 29 lipca w Poznaniu. I przenosimy się do Zamościa. Tam w Domu Kultury trwa gala zamknięcia 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Poznamy najlepsze słuchowiska i spektakle telewizyjne. Łączymy się z Pawłem Turskim, który jest w Zamościu i obserwuje galę. Pawle, czy są już pierwsi nagrodzeni? Tak, są już pierwsi nagrodzeni. Pewnie czasu by mi nie starczyło, jeżeli bym miał już wymienić, kto otrzymał nagrody, więc może takie krótkie resume. Za scenografię w Teatrze Telewizji nagrodę otrzymały Aleksandra Ryda i Klaudia Klimka, za reżyserię słuchowiska Łukasz Lewandowski, za reżyserię słuchowiska Magdaleny Miecznickiej, Taki co umiera, za reżyserię spektaklu Teatru Telewizji Wawrzyniec Kostrzewski, za spektakl Dialog o Narodzeniu. Też wiemy już, kto otrzymał nagrodę za rolę kobiecą w słuchowisku. Ta nagroda powędrowała do Grażyny Misiorowskiej za rolę starej kobiety w Starej Kobiecie Wysiaduje. I pewnie tyle byśmy wiedzieli, gdyby nie Łód Szczęścia i spotkanie z reżyserem Zbigniewem Lesieniem. Ja będę odbierał. To poprosili mnie koledzy, żebym odebrał w ich imieniu i powiedział parę słów. Trzymam się za język, żeby nie powiedzieć za dużo, prawda, ale tak powiem krótko, także dziękuję bardzo, Bóg zapłać, byle w zielonych i już. W imieniu kogo Zbigniew Lesień odbierze nagrody, to dowiemy się później, nie będę Państwu zdradzał. Jeżeli ktoś z Państwa nie może się doczekać werdyktu, to cała gala zamknięcia transmitowana jest w TVP Kultura, a ja dla Państwa zrelacjonuję w serwisie za godzinę werdykt dotyczący Grand Prix oraz też opowiem trochę bardziej szczegółowo w wieczorze w Trójce, około 22:30. Paweł Turski, dziękuję i do usłyszenia.

No grobowo zabrzmiało troszkę, tak jak co ty? Nie, to jest takie... Umarły i pogrzebane. A nawet jeśli umarli, to wstali. To tak bym to powiedział. No niektórzy to nawet umarli mogą tańczyć, prawda? Tak, ale dziś nie będzie. No nie będzie, ale rano... Ale na samym początku mówiliśmy o koncercie Liz Gerrard, który w Łodzi 1 lipca, więc wspomnieliśmy. No dobrze, zaliczone. Natomiast teraz będzie kapela, która była jakoś ważna dla nas, chociaż niemiecka. Ex Smiley Liberales. I to jest piosenka, która mam nadzieję Państwu zapadnie w serce. Ania Huwe będzie tutaj występować i wieść niesie, że sceniczny pseudonim Ani Ortodox wziął się właśnie od tej Ani, czyli od lubiła Ex Malu. Bardzo lubiła i to był jeden z pierwszych, najważniejszych dla Ani Ortodox zespołów. Tak jak pamiętam z wywiadu z Anią właśnie była. No to niech leci. 84 rok, a brzmi nadal. Exmal Deutschland. Płyta Toxin to obok Fetish chyba najważniejsze dzieło hamburskiej grupy gothic rockowej, którą słyszeliśmy przed chwilą. No i cóż, bardzo to bardzo się Państwu podobało, prawda? Ta Ania z tą Anią bardzo dobrze korelują, chyba tutaj korelują. One mogłyby śmiało zaśpiewać na dwa głosy, ale byłoby to ogromne podobieństwo. Tak takie sądzę. Bliźniaczki troszeczkę. A teraz niepodrabialna absolutnie. Niepodrabialna, wyjątkowa, oryginalna, fajna, wstrząsnęła, zmieszała, porwała. Kochali ją, no... Nie powiem wszyscy, ale wielu. No i co oni jeszcze tutaj dodać? No właśnie, ukazała się biografia, bardzo zresztą ciekawa biografia Kory, po którą warto sięgnąć, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o Korze, nie z jej kreacji scenicznej, ale z tego, jaka była. Jaka była. Tak bardzo w sumie krucha jednak. Chyba jednak krucha. Do lektury. No to o, nie rób tyle hałasu. Patrzy w moją twarz. Dostrzec się przy mną, a swoją twarz. Najmłodsza płyta, znaczy w sensie czasowo najstarsza, ale w sensie najmłodsi byli, gdy ją nagrywali, okazuje się być absolutnie nie do zgrania, niezniszczalna. Bardzo, bardzo pięknie zaśpiewała sąsiadka Trójki, bo przecież przez parę ładnych lat Kora mieszkała tak, że mogła tutaj na bosaka przejść i nawet nie zmoczyć stópki. Tuż. No szkoda, że już nie zaśpiewa niczego nowego, ale to nagranie ciągle cieszy, raduje. Absolutny kanon. Pierwsza płyta Marka, zresztą. Najlepszy czas. Tak, to pierwsza płyta, którą miałem w ręku, płyta winylowa. W ręku kupiona, czy kupiłeś? A kupiłeś. Taka kupiona. Dobra, także dobra. Położona na gramofon, patefon. Moje to był on stage exploitetów, to była pierwsza płyta. No to bardzo piękna taka etosowa. Koncertówka. Historia, wspaniale. No a teraz będzie troszeczkę spokojniej, bo sięgamy po nową płytę Wrażliwca ze Szwecji. Cóż. To cóż, oczywiście, zaraz się ciśnie na usta. Nagrywa od połowy lat 90., ale ja na niego zwróciłem uwagę prawie 20 lat temu, kiedy wydał płytę Antenna. Dysponuje bardzo charakterystycznym głosem. Albo się go lubi, albo się go po prostu nie dzierży. To ale zaraz ja, wybierzemy szczerze mówiąc, w pewnych niewielkich, nawet godzinnych dawkach gotów jestem go wytrzymać, słuchać. Płyta nosi tytuł Fetisz i tu znów wracamy do Expandation. Byliśmy obok fetiszu przez chwilę. A utwór zatytułowany jest Finally, J.J. Johansson. Finally, we're all alone. All the guests have now gone home. This party was the best. Our apartment's a mess. I take care of it tomorrow. Finally, we can relax. Lay your head upon my lap. You were an excellent host. Oh, they loved you the most. You were the star of the show. Finally, darling, we don't need to rush. And nothing can ruin this moment for us. Finally, we're all alone. All the guests have now gone home. I see you yawning, my dear. It's already morning, I can hear the town waking up. Finally, it's you. Would you like a cup of tea? There are dishes everywhere, broken glass, so take care. This sure was an evening to remember. Finally, darling, where do we begin? Open the window, let the morning air in. Oh now gone home. All the bottles empty now, and we're out of cigarettes. Oh, I guess we need to feed the cats. Thank you. It's śmiesznie to Thank You dograł. No, Abba to nie jest, ale muszę cię spytać o jedną rzecz, bo też masz takie wrażenie, że on śpiewał po francusku, chociaż śpiewał po angielsku? No tak, bo to jest aura muzyki, którą chętniej słuchalibyśmy w takim klimatycznym kabarecie, tak, na wygaszonych światłach. Paris. Taki mokry bruk, Champs-Élysées. To prawda. I to prawda. Idziesz i on tam idzie i ona idzie. I to jest taki jego trochę styl. Wcześniej dosyć mocno siedział w elektronice. Tutaj tej elektroniki też troszeczkę jest, ale znacznie mniej niż kiedyś. Mhm. To jest wokalista, który pojawiał się też w innych konfiguracjach artystycznych, tak to nazwijmy, udzielał się jako wokalista w różnych muzycznych, ciekawych projektach, ale solo to jest też bardzo ciekawa postać, bardzo Państwu serdecznie polecam. Ale słyszysz ten, bo to ksywa jest, prawda? To jest jakieś pseudoartystyczne. Tak raczej myślisz, że to będzie jakiś ostry raper, a to proszę, romantyk z gitarą. Zdecydowanie tak. No i dobrze. I z syntezatorem. Należało się słuchaczom Trójki coś miłego na ten wieczór. A o syntezatorach też zaraz będzie. A dlaczego? No bo przed nami Orbital. Mm-hmm. Jesteśmy znowu w czasach początków. Już nie, to już właściwie to jest 1994 rok, czyli techno już okrzepło, ale Orbital cały czas dzierżył palmę takiego prekursora, jednego z ważnych zespołów, które stworzyły w pewien sposób ten gatunek albo doprowadziły go do takiego bardzo dojrzałego kształtu. Mm-hmm. To jest płyta Snivelization właśnie z 1994 roku. Bardzo lubię tę płytę. To nie jest jeden z tych pierwszych albumów. Brown Album jest pewnie takim najbardziej kultowym, ale ten wydaje mi się jednym z najciekawszych, jakie w ogóle powstały. Obok Underworld, obok The Prodigy, mm-hmm. The Chemical Brothers, Orbital z pewnością jest uznawany za takiego przedstawiciela elektroniki, który potrafił godzić świat muzyki rockowej, fanów muzyki rockowej i fanów elektroniki i ani jedni, ani drudzy nie byli rozczarowani, bo to jest wciąż bardzo wysoko jakościowe. Wysoko orbitują po prostu. Co tu dużo mówić? To sformułowanie, które może trochę brzydko zabrzmiało. Nie, dobrze. No. Jakby było nisko, to by było źle. Teraz tak, słonko za chwilkę będzie zachodzić, ale odrobinę mogą państwo popląsać, jeżeli oczywiście będziecie państwo mieli ochotę. A za dwa dni najdłuższy dzień i za trzy, i za cztery. No to poorbitujemy. Orbital, Cash and Carry. Pa. stare, ale jare. Ja powiem szczerze, że czasem chciałbym, żeby współczesne zespoły czy wykonawcy, które uprawiają szeroko rozumiane techno, tak to nazwijmy, potrafiły tak zatransić. Potrafiły zadać takiego właśnie transu i to tak różnorodnego w gruncie rzeczy, jak się słuchamy w te rozmaite płaszczyzny dźwiękowe tego utworu, to widać, że tam jest naprawdę kapitalna robota zrobiona. Civilization Orbital, kultowa płyta z 1994 roku. Tak, dobrze, że przypomniałeś, bo naprawdę warto, a teraz przechodzimy do ulubionego fragmentu audycji przez Marka ulubionego, bo będziemy sięgać po kolejną płytę z dorobku grupy Depeche Mode i tym razem płyta, która bardzo mi się zapisała w pamięci, ultra ważna płyta i piękna. I piękna to pierwsza płyta, która została nagrana bez udziału Alana Wildera, który nie potrafił znieść trudów trasy koncertowej, wyczerpującej trasy koncertowej do płyty Songs of Faith and Devotion. To była trudna płyta, dlatego że artyści wszyscy właściwie, którzy członkowie zespołu Depeche Mode, oni byli w rozsypce emocjonalnej, w rozsypce też uzależnieniowej, rozmaitych trudnościach, które toczyły zespół. No, efektem tego właśnie odejście Wildera. Natomiast z pomocą przyszedł bardzo dobry producent Tim Simon z Bomb the Bass, takiego ważnego trip-hopowego składu, ważnego zespołu, który pchnął w takie właśnie rejony lekko trip-hopowe zespół. To bardzo dobrze zadziałało i jest sporo tam takiej refleksji, sporo smutku na tej płycie. Jest też utwór rozliczeniowy Barrel of a Gun, wspaniały, kapitalny początek tej płyty z 1997 roku i to jest dziewiąta płyta, od razu dodajmy, zespołu Depeche Mode, ale też jest dużo utworów właśnie bardzo refleksyjnych i jeden z nich właśnie chciałbym, żebyśmy teraz mogli posłuchać przed państwem Depeche Mode i utwór Sister of Night. Descends, and your body's a fire, an inferno that never ends, an eternal flame that burns in desire's name, sister of night. Giving voice to the flame, calling you through flesh that burns, breaking down your will to move in for the kill. Oh, sister, come for me, embrace me. Assure me, hey As you walk through the light, you're desperate to impress, so you slide to the floor, feeling insecure. Sister of night, with the loneliest eyes, tell yourself it's alright, you'll make such a perfect prize, but the cold light of day will give the game. Tak oto w trudach David Gahan podchodził kilka razy też do nagrywania różnych wokali na tej płycie, bo był kompletnie wyniszczony. Ale jednak wydarzyła się kolejna wybitna płyta tego zespołu. Też ciekawe, jak to czasem różnie losy się splatają. Kiedy przychodzą kryzysy, często przychodzą też piękne rzeczy, piękne płyty. Anonimowi depresanci byliby po prostu zachwyceni. Ale cała reszta, myślę, też z przyjemnością. I nie pamiętam, czy David Gahan był zamknięty na... Znaczy, odwykł na pewno na, był, nie ale wiem. Na dziale zamkniętym nie wiem, czy był. Aha, no, ale Jary był na pewno. Dokładnie 45 lat temu zaczynał jako basista grupy Tani Hotel. Nadal, piękna nazwa. Tak. Mocna, nie? Oddział zamknięty, doskonała nazwa do historii. Jarego, nie odhaczylibyśmy historia... lat 80. bez tego zespołu. Od razu to trzeba powiedzieć. To po prostu musieli prędzej czy później zagrać, dziś to zrobią. Ale przy tej okazji warto powiedzieć, że to jest człowiek, który był wielokrotnie ocalany, dlatego że on nie tylko tracił głos, nie tylko tracił wolność w wyniku różnych tam używek, których nie wylewał za kołnierz i nie wrzucał do zlewu, tylko niestety spożywał, ale też sercowe sprawy, i nie mówię teraz o miłościach, tylko o zawałach, także generalnie człowiek z przeszczep wątroby, czego tam nie było, po prostu jedna wielka historia ocalenia. I na takim spotkaniu u Kęcińskim ocalonych można będzie Jarego spotkać 30 czerwca, jeżeli państwo mają wolne wtedy, to zapraszamy, to jest Pomorze Zachodnie, ze Szczecina, Świnoujścia, Międzyzdrojów, bardzo blisko, z Warszawy, Bieszczad, bardzo daleko, ale warto 30 czerwca się tam stawić, w środku Wielki Błękit, będziemy się tam wspólnie bawić, obiecuję też być. Oddział zamknięty, zróbcie coś, żeby przyjechać na to spotkanie, a zróbcie coś teraz właśnie dla państwa. Szkoda słów. Dodałbym jeszcze, że zróbcie coś dobrze, nie? Żeby to tak na koniec dobra, dnia, więcej. Ale ty wszystko zepsułeś, słuchaj, to chociaż na koniec dnia dobrze umyj zęby, będzie dobrze. No to odrobinkę dobra. Teraz trochę o pracy. Warsztat. Przeróbek. A w nim? Coś niesamowitego. Bardzo się ucieszyłem, kiedy przypomniałem sobie ten utwór z 2007 roku. To jest koncert z Austin. Legenda, no po prostu nie będę mówił za długo. Talking Heads, David Byrne, ale to David Byrne solo, coveruje Whitney Houston. Yeah! Thank you. Znali państwo takiego Talking Heads? No naprawdę David Byrne w roli David Byrne. Prawdziwego po prostu bodyguarda, naprawdę dał radę, super, super, super. Wspaniale to wyszło. Szkoda, że tylko to tyle. Może jeszcze będzie. Ale jeszcze będziemy Davida Byrne'a na pewno. No ale już nie z Whitney. Puszczać i może na pewno, ale na pewno nie dzisiaj. Dzisiaj już nie. Dzisiaj... Bardzo, bardzo jesteśmy państwu wdzięczni w ogóle za to, że mogliśmy znów spędzić wspólnie parę minut, a nawet dwie godziny. Maciej Załęcki był za sterami i bardzo tutaj dobrze sterował. Marek Pawłukiewicz wspierał sportu, a my surfowaliśmy z Rafał państwem. Pięknie, Porzeziński, który właśnie przed chwilką... I Marek Korodniczy jeszcze piękni. No i dobrze. Ale zakończymy to, zakończymy, proszę państwa. China to Town będzie po prostu. Chińska alternatywa. Ten zespół nazywa się Supermarket, ale pewnie w języku chińskim brzmi zupełnie inaczej. Tak w każdym razie figuruje w rozmaitych miejscach w sieci. I wiele więcej o tym zespole powiedzieć nie mogę. Niech ale sami mówią ze siebie świetnie. Może. No. Tytuł tego utworu brzmi FIFA. Zespół Supermarket. Dobranoc. Za tydzień do usłyszenia. Just show you a song. 没有人看到内疚啊。